डॉक्टर वेल्च और अंगूरों की महाकथा, लेखन मेरी लू कार्नी, चित्र शेरी माइडेल, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। थॉमस ब्रैमवेल वेल्च की एक समस्या है, अपने परिवार से नहीं, न अपने दांतों के दफ्तर से। उनकी समस्या बैंगनी है, बड़े बैंगनी अंगूरों की समस्या। 1869 में डॉक्टर वेल्च को एक ख्याल सूझता है। सालों साल से लोग अंगूर से शराब ही बनाया करते थे, पर डॉक्टर वेल्च को लगा कि वे अंगूरों से एक अधिक मीठा पेय बना सकते हैं जिसका सब मज़ा ले सकें। अपनी कल्पना, रचनात्मक प्रतिभा और अपने बड़े बेटे की मदद से उन्होंने यह कर ही डाला। उन्होंने सोचा कि वे अंगूरों का रस निचोड़ेंगे, उसे उबालेंगे और तब बोतलों में भरेंगे। आखिरकार उस रस का पहला घूंट भरने का समय आता है। पर क्या वह सच में मीठा बैंगनी स्वादिष्ट रस होगा या एक खट्टी बला? मेरी लू कार्नी का जीवंत वर्णन और शेरी माइडेल के लुभावने जल रंगों से बने चित्र विचार से आविष्कार तक की इस रसीली सत्य कथा को पेश करते हैं। लेखिका के बारे में, मेरी लू कार्नी 20 पुस्तकों की रचना कर चुकी हैं, जिनमें बबलगम एंड चॉक डस्ट, प्रेयर्स एंड पोएम्स फॉर टीचर्स, एब्सोल्यूटली एंजल्स, पोएम्स फॉर चिल्ड्रन एंड अदर बिलीवर्स तथा द पावर ऑफ थिंकिंग फॉर टीन्स शामिल हैं। उन्होंने किशोरों के लिए 3 पत्रिकाएं भी आरंभ की। 1999 में गाइड पोस्ट फॉर किड्स ऑन द वेब शुरू की, जो एक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका थी। यह एक दशक पहले शुरू की गई गाइड पोस्ट फॉर किड्स पर आधारित थी। उसके कुछ वर्षों बाद 2004 में लड़कियों के लिए गाइड पोस्ट स्वीट 16 आरंभ की। चित्रकार के बारे में, शेरी माइडेल ने बारबरा विलियम्स की पुस्तक यूनिफॉर्म्स एंड अदर आउटफिट्स, क्रिस्टीन ग्राहम की व्हेन पाइनियर वैगन्स रंबल्ड वेस्ट तथा फे गिबन्स की एमा जोज सॉन्ग फुल स्पीड अहेड, द डे द पिक्चर मैन केम को चित्र दिए हैं। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, एमी जो के लिए, जो हमारे परिवार की अंगूरों के रस की महापियक्कड़ है, तथा चित्रकार लिखती हैं, दादी गोल्डी बर्ड के लिए, जिन्हें बैंगनी अंगूर पसंद थे। आइए सुनते हैं कहानी। थॉमस ब्रैमवेल की एक बड़ी भारी समस्या थी। समस्या का वास्ता उनकी पत्नी लूसी से नहीं था, जो सुंदर टोपियां बनाने के लिए उनके घर को चिड़ियों के परों और लेस से भर देती थीं, पर वे सेब की बढ़िया पाई भी बनाती थीं। समस्या उनके सातों बच्चों जॉर्ज और फ्रेड और चार्ल्स एडगर, एमा और क्लारा और विला और मे की भी नहीं थी, जो अपने अपने काम करते थे और अपनी प्रार्थनाएं करते थे और कभी आपस में लड़ते नहीं थे, मतलब अधिकतर नहीं। समस्या उनका कस्बा वाइनलैंड न्यू जर्सी भी नहीं था, जहां प्रभु ईसा के वर्ष 1869 से वेल्च परिवार 6,491 अन्य दोस्ताना लोगों के साथ रहता, काम करता और गिरजे जाया करता था। उनकी समस्या का वास्ता उनके पेशे से भी नहीं था। डॉक्टर वेल्च एक सम्मानित दंत चिकित्सक थे। उनका खासा बढ़िया दफ्तर भी था, जहां वे अपने मरीजों के दांतों को चमकाते, कुरेदते और उखाड़ते थे। डॉक्टर वेल्च की समस्या थी अंगूर, खास तौर से उससे जो लोग अंगूरों से करते थे और जो वे उससे नहीं कर पाते थे। जो वे अंगूरों से कर सकते थे और करते थे, वह था उनसे शराब बनाना। डॉक्टर वेल्च को शराब सख्त नापसंद थी, बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं। जो बात खास तौर से नापसंद थी, वह यह थी कि मेथोडिस्ट गिरजे में हर बार कॉम्यूनियन के लिए प्रभु भोजों में शराब का इस्तेमाल किया जाता था। यह तो नाइंसाफी है, वे जोर से कहते बिना किसी से मुखातिब हुए। यह तो गरीब आत्माओं के प्रति नाइंसाफी है। ये गरीब आत्माएं कोई और नहीं, उनके कस्बे के पियक्कड़ थे, ऐसे लोग जिन पर इस खमरीकृत पेय का ऐसा असर होता कि एक छोटा सा घूंट, यानी कम्युनियन के दौरान दी गई शराब का एक छोटा सा घूंट तक से उन्हें और शराब पीने की तलब होने लगती। काश कोई इन अंगूरों से एक पेय बनाने का ऐसा तरीका ढूंढता जिसमें शराब न हो, तब प्रभु के भोज में उसे सबको परोसा जा सकता था। काश कोई। तब अचानक डॉक्टर वेल्च को एहसास हुआ कि कोई में तो वे खुद भी शामिल थे, कम्युनियन के पेय का आविष्कार वे खुद क्यों नहीं करते? पर कैसे? बेशक उन्हें अंगूरों से बनाना होगा, और यह तो सब जानते थे कि अंगूरों को दबाकर उनके रस को लकड़ी के पीपों में रखा जाता था जो शराब में बदल जाता था, मदिरा में। ऐसा खमीरीकरण के कारण प्राकृतिक रूप से होता था, क्योंकि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा था। इसका रिश्ता खमीर से है, यह मेरा पक्का विश्वास है, डॉक्टर वेल्च ने दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा। उन्होंने खमीर के बारे में कुछ तो सुना था। आखिर क्या सुना था? अरे हाँ, वह फ्रांसीसी व्यक्ति लुई पाश्चर था। उसने पाया था कि खमीरीकरण का कारण दरअसल मोल्ड, सूक्ष्म बीजाणु और यीस्ट खमीर का मिलना, जो दोनों ही अंगूर में पाए जाते हैं। वे तब आपस में मिल जाते हैं जब अंगूर को कुचला या दबाया जाता है। उनके मिलने के कारण वह रस शराब में बदल जाता है हर बार। पाश्चर ने इस जानकारी का उपयोग खमीर की कई प्रजातियों को मारने में किया था, और एक खास किस्म की शराब भी बनाई थी। क्या इस जानकारी का कोई दूसरा उपयोग भी था? खमीर या यीस्ट को मारने का विचार, मतलब सभी खमीरों को खत्म करने का तरीका, पाश्चर की विधि के अनुसार रस को गर्म करना था। खूब खूब तेज गर्म करना, ऊंचे तापमान तक उबालना था। यह कोशिश किसी ने की ही नहीं थी। अंगूरों से बना एक पेय जिसका खमीरीकरण होता ही न हो कभी भी, शायद मैं इसे हासिल कर सकूं। यह पहली बार न था जब डॉक्टर वेल्च ने कुछ नया बनाने की कोशिश की हो। उन्हें अपने ख्यालों को अमली जामा पहनाना पसंद था। उन्होंने पेट खराब होने पर दी जाने वाली औषधि डॉक्टर वेल्स न्यूट्रलाइजिंग सिरप, निष्प्रभावी सिरप का आविष्कार किया था, और डॉक्टर वेल्च ने वर्तनी को सरल करने का तरीका भी बनाया था, ताकि शब्दकोश बदले जाएं और हिज्जों की परीक्षाएं आसान हो सकें। पर वह कभी अमल में ही नहीं लाया गया, और उनका जिंक फॉस्फेट, वेल्च की सोना प्लैटिना की मिश्रित धातु, जो अमेरिका भर के दंत चिकित्सकों में मशहूर था, इसलिए डॉक्टर वेल्च अपने अंगूरों के कुंज की ओर बढ़े। अंगूर खासे बड़े, रसीले और मीठे थे। चलो मेरी मदद करो चार्ल्स एडगर, डॉक्टर वेल्च ने अपने बड़े बेटे को आवाज़ लगाई। हमें अंगूर चाहिए, ढेर सारे अंगूर। सो उन दोनों ने अंगूर तोड़े और कुछ खाए भी, और तब कुछ और तोड़े। जब दोनों टोकरियां ऊपर तक भर गईं, वे उन्हें रसोई में ले गए। हटो लूसी, अंगूर आ रहे हैं। डॉक्टर वेल्च ने रसोई के काउंटर को देगचियों, कीपों, छन्नियों और बोतलों से भर दिया। देगचियों में अंगूर डाले गए और नीचे आग सुलगा दी गई। देगचियों में रखे अंगूर और गर्म होते गए। पूरी रसोई में अंगूरों की बैंगनी सुगंध फैल गई। सावधानी से, डॉक्टर वेल्च ने चार्ल्स एडगर से कहा। वे दोनों उबले हुए अंगूरों को कपड़े की थैलियों में डाल उसका रस निचोड़ रहे थे। यह रस काउंटर पर रखी चार बोतलों में भरा जा रहा था। टप टप टप, बोतलें धीरे धीरे भर रही थीं। फट फट फट बोतलों पर कॉर्क लगा, उन्हें मोम से सील बंद कर दिया गया। गड़ब गड़ब गड़ब बोतलों को गर्दन तक डुबाकर खौलते पानी में रखा गया। अब हम इंतज़ार करेंगे, डॉक्टर वेल्च ने अपनी जेब से घड़ी निकालते हुए कहा। पिताजी, हम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? चार्ल्स एडगर ने पूछा। डॉक्टर वेल्च ने ऐसे जताया मानो वे पक्की तौर पर नतीजा जानते हों। हम इंतज़ार कर रहे हैं अंगूर के रस का, जो इतना मीठा हो कि कोई छोटा बच्चा तक उसे पी सके, जो ईश्वर की बनाई इस दुनिया में हरेक आत्मा के लिए निरापद हो और जो इतवार और बाकी सभी दिनों के लिए एक बेमिसाल पेय हो। सो उन्होंने इंतज़ार किया। उबलता पानी खौलता खुदबुदाता रहा और बोतलें एक दूसरे से हौले हौले टकराती रहीं। आखिरकार डॉक्टर वेल्च ने कहा, समय हो गया। पूरी सावधानी से एक एक कर बोतलें गर्म पानी से निकाली गईं, उन्हें फिर से काउंटर पर रख दिया गया। अति सुंदर, डॉक्टर वेल्च ने घोषणा की, और वे सच में सुंदर लग रही थीं, लंबे सैनिकों की तरह जिन्होंने बैंगनी कोट पहन रखे हों। पर क्या डॉक्टर वेल्च सच में वह कर सके थे? क्या वे अंगूरों से एक नया पेय बना पाए थे? या इन बोतलों में भरे रस का भी खमीरीकरण होने वाला था और तब ये बोतलें फटकर बैंगनी मुसीबत खड़ी करने वाली थीं? यह तो भारी समस्या हो सकती है, डॉक्टर वेल्च ने कहा। लूसी ने सहमति में सिर हिलाया और उसने रसोई घर के काउंटर, फर्श और छत पर बैंगनी धब्बों की कल्पना की। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, उसने कहा। चलो हम सब अपने दूसरे कामों को पूरा करें। अब सब कुछ ईश्वर के हाथों में है, नतीजा समय ही बताएगा, डॉक्टर वेल्च ने बोतलों पर आखिरी नज़र डालते हुए कहा। सो लूसी अपनी टोपियां और पाई बनाने में लगी। चार्ल्स एडगर और उसके भाई बहन अंगूरों के कुंज में खेलने में जुट गए और उन्होंने कभी आपस में लड़ाई नहीं की लगभग। और डॉक्टर वेल्च अपने मरीजों के दांतों को कोंचने, चमकाने और उखाड़ने में लगे रहे। बोतलें किचन काउंटर पर धरी रहीं चुपचाप दिन ब दिन, और पता है उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई कांच नहीं टूटा, कोई कॉर्क धमाके के साथ नहीं निकला, रस का खमीरीकरण नहीं हुआ। पर इस नए पेय का स्वाद भला कैसा होगा? आखिरकार डॉक्टर वेल्च ने अपनी पहली बोतल खोली और अपने लिए गिलास भर बैंगनी पेय उंडेला। आखिर वे ही थे जिन्होंने डॉक्टर वेल्च के निष्प्रभावी सिरप को भी चखा था, और उसका स्वाद तो कतई अच्छा नहीं था। सुड़ुक सुड़ुक सुड़ुक, डॉक्टर वेल्च के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। सफलता, लूसी, वे चीखे, बच्चों को बुलाओ, हमें जश्न मनाना है। और बाकायदा जश्न मनाया गया, लंबे गिलासों में शुद्ध मीठे अंगूर के रस के साथ। डॉक्टर वेल्च ने दूसरा गिलास लिया, पहला तो वे फौरन गटक चुके थे, बाहर अंगूर के कुंज में अपनी पसंदीदा फल की खुशबू के साथ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने नए अंगूर के रस के साथ प्रभु भोज की कल्पना की। उन्होंने खुशी के साथ उन गरीब आत्माओं को मन में चित्रित किया जो शराब की एक भी घूंट तक से डरते थे। अब वे भी गिरजा में आयोजित प्रभु भोज का आनंद उठा सकेंगे। अचानक डॉक्टर वेल्च को सूझा कि उन्हें आगे क्या करना था। वे रसोई घर में लौटे, अपना खाली गिलास काउंटर पर रखा, और अब वे अपनी कमीज की आस्तीन नीचे करते बोले। उन्होंने अपना टोप ठीक से पहना। अब मैं ये बोतलें ले अपने मेथोडिस्ट गिरजे के पादरी के पास जाऊंगा। हालांकि वे दोनों बोतलें भारी थीं और गिरजा काफ़ी दूर था, डॉक्टर वेल्च ने पाया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। बाकी की कथा। थॉमस ब्रैमवेल वेल्च का नई तरह का अंगूर का रस उनके घर से आपके सुबह के नाश्ते में कैसे शामिल हुआ? यह सफ़र न तो छोटा था न ही आसान। हालांकि यह सच है, उस पेय का सफलतापूर्वक आविष्कार तो कर लिया गया था जिसे उन्होंने डॉक्टर वेल्च की गैर खमीरीकृत शराब का नाम दिया था, पर उन्होंने पाया कि किसी को उस आविष्कार की परवाह नहीं थी। डॉक्टर वेल्च इस बात से बेहद निराश थे कि उनके गिरजे की इस पेय में कोई रुचि ही नहीं थी, और तकरीबन 20 वर्षों तक अधिकतर गिरजों में कॉम्यूनियन के समय शराब ही दी जाती थी। अपने आविष्कार के बाद के सालों में डॉक्टर वेल्च पूरे जुनून और ऊर्जा के साथ अपना नया पेय बेचने की कोशिश करते रहे। वे अंगूरों का रस निकालते रहे और अपनी उत्पादन प्रक्रिया के कारण अपने पूरे परिवार को ही घर से बेदखल करने के कगार पर ले आए। उन्होंने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, पर इस रस को निकालने बनाने की मेहनत के बावजूद बिना खमीर वाली उनकी शराब कभी लोकप्रिय नहीं हो सकी। पेय को पहली बार बनाने के 4 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी कोशिशें बंद की। तो फिर वह बैंगनी रंग का रस आपकी नाश्ते की मेज़ पर आया कैसे? इसके लिए आप चार्ल्स एडगर को शुक्रिया कह सकते हैं, जिसने पहली बार अंगूर तोड़ने और उसका रस निकालने में पिता की मदद की थी। अपने पिता, अपने भाइयों और बहनों की तरह चार्ल्स एडगर भी दंत चिकित्सक बने, पर वे उन दिनों को भुला न सके जिन दिनों उन्होंने वह मीठा रस बनाया और बेचा था। तब धीरे धीरे लोग अंगूर का रस मंगवाने लगे। जल्द ही चार्ल्स एडगर ने दंत चिकित्सा छोड़ी और अपना पूरा समय अंगूरों का रस बनाने और बेचने में लगाया। 1897 में चार्ल्स ने अपने पिता को मनाकर भागीदार बनाया और वेल्च ग्रेप जूस कंपनी की स्थापना की। बाद में यह कंपनी वेस्टफील्ड न्यूयॉर्क में स्थानांतरित की गई, जहां बड़ी मात्रा में कॉन्कॉर्ड अंगूर उगा करते थे। चार्ल्स चतुर, प्रोत्साहक और प्रबंधक थे। उन्होंने ही अंगूर के रस को नाश्ते का हिस्सा बना दिया। आज वेल्च दुनिया में अंगूर के रस के सबसे बड़े उत्पादक हैं। वे उससे जूस, जेली और जैम बनाते हैं, जो दुनिया के 30 से अधिक देशों में आयात किए जाते हैं। उनकी सालाना बिक्री 6 करोड़ डॉलर की है। और आज अधिकांश मेथोडिस्ट गिरजों में और कई प्रोटेस्टेंट गिरजों में भी, आपने सही अंदाज लगाया, अंगूर का रस ही दिया जाता है।